นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการ นั่งสมาธิภาวนาให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิให้ได้คือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเนเวลาภาวนาไม่เกี่ยวการฟังธรรมเอาหูฟังต่างหากไม่ได้เอาตาฟังดังนั้นตานี้ก็หลับไว้ปิดไว้แล้วปิดได้ทวารตาปิดได้ไม่เหมือนทวารหูเมื่อเราหลับตาแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องรำลึกก็คือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานเราต้องนึกถึงพระเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาของพระพุทธเจ้าที่ท่านโปรดท่านสั่งสอนไว้ทุกอย่างทุกประการน้อมนึกลำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยแด่ก็นึกถึงภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกตั้งใจขึ้นมาดูลงไหลลงไปที่ลมหายใจเข้าออกใจมันตั้งหรือยังถ้าไม่ตั้งก็ยกจิตใจตั้งขึ้นมามันคิดไปไหนมาไหนไม่ต้องตามไปพระพุทธเจ้าของเราเวลาพระองค์นั่งสมาธิภาวนาในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใช้อุบายเอาตายสู้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระองค์ตรัสว่าถ้าหากว่าจิตใจของพระองค์ยังจะท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่จนตัดสรู้ธรรมไม่ได้พระองค์จะยอมตายในที่นั่งนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิพระองค์ก็จะตายที่นั่นแหละแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีความหมายในคำนี้ก็คือว่าเอาตายสู้ถ้าเอาตายสู้ล่ะสู้ได้หมดโดยที่พระพุทธเจ้าท่านเอาตายสู้กิเลสมารสังขารมารที่เคยทำให้พระองค์วุ่นวายตามอำนาจกิเลสกามวัตถุกามในโลกก็แล้วว่าคว่ำบาตรไปเลยมาลบกวนแต่อย่างเก่าไม่ได้เพราะพระองค์ว่าตั้งใจไม่ได้ก็เอาที่นี่เป็นที่ตายเราทุกคนก็ไม่ต้องกลัวตายมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรอย่างไรในร่างกายสังขารก็ให้รู้ว่าธรรมดารูปขันธ์ของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วใครจะไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได้มันก็แก่ไป ถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะห้ามมันก็ไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปตามหน้าที่ของเขาทีนี้เมื่อถึงเวลามันจะตายหรือเหตุการณ์ใดๆที่จะมาให้คนคนนั้นตายมันก็มีเหตุการณ์ของแต่ละสิ่งใครห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ห้ามใจของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้รวมจิตรวมใจเข้ามาพระพุทธองค์ท่านภาวนาท่านไม่ได้นึกอะไรมากท่านเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นภาวนาลมเข้าไปจิตใจก็มีสติระลึกว่านี่เป็นลมเข้าไปเวลาลมออกมาพระองค์ก็ระลึกได้ว่าอันนี้เป็นลมออกมาพุทธอพระองค์ยังไม่มีไม่ได้นึกพระองค์เอาลมหายใจสติของพระองค์ระลึกได้ท่านให้ชื่อสติว่าสติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็คือมีโยในกายกับจิตนี่ลมเข้าไปลมออกมาพระองค์เอากองนี้เลยมัดจิตใจอยู่กับลมหายใจมันจะปรุงแต่งหลอกลวงอะไรพระองค์มีสติกำกับลงไปในจิตใจบัดนั้นเวลานั้นปัจจุบันนั้นไม่ยอมข้อให้กิเลสมารสังขารมารจูงจมูกไปเหมือนแต่ก่อนๆเราทุกคนเวลาภาวนามันจะคิดอะไรต่อมิอะไรก็ไม่ต้องไปตามขึ้นชื่อว่าสังขารมารมันเป็นมารปรุงมารแต่งให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีจิตที่บริกรรมภาวนาก็เอาให้มันแน่วแน่ลงไปในหัวใจจิตดวงที่โลโยที่ไหนรวมจิตใจลงไปที่นั่นจิตใจคนเรานั้นเมื่อรวมมาความแล้วก็คือว่ามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาจิตดวงที่รู้สึกอยู่นี้เป็นธาตุนามธรรมไม่ต้องไปหาเป็นสีสันวรรณะเหมือนวัตถุแจ้งใสอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางนั้นรู้ที่ไหนก็ตั้งที่นั้นรู้ที่ไหนก็ระลึกอยู่ที่นั้นปัจจตังจำเพาะจิตดวงที่รู้นี้ส่วนรูปร่างกายนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุดินน้ำไฟลมนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นที่โยของดวงจิตผู้รู้นั้นอีกทีหนึ่งจิตผู้โลมาได้ร่างกายนี่แหละเป็นบ้านเป็นเรือนเหมือนคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วจะต้องปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยของตนให้ได้เวลาฝนตกแดดออกลมพัดก็อยู่ในบ้านเรือนตัวคนเราขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดนี่แหละคือว่าเป็นที่อยู่ของจิตเป็นบ้านเรือนของจิตเป็นเรือนร่างของจิตที่เราจะปรากฏว่าเป็นคนเป็นนั่นเป็นเนกมาปรากฏในรูปท ถ้าจิตนี้ออกจากร่างไปเหมือนคนที่เขาตายไปแล้วร่างกายนี้ไม่มีรู้สึกอะไรที่มีความรู้สึกเสียงกระทบหูมันก็มาจากจิตใจดวงที่อยู่ในร่างกายนี้แหละแต่ไม่ต้องไปหาเลิกตัณหาวางตัณหาถ้าไปคิดว่ามันอยู่ที่ไหนเป็นรูปร่างอย่างไรมันหลอกลวงเรื่อยไปรู้ที่ไหนบริกรรมภาวนาลงที่นั้นพระพุทธองค์ท่านกำหนดลมอยู่ได้ในขั้นต่อไปท่านก็ระลึกว่าความตายเนี่ยมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกชีวิตของคนเราจริงๆอยู่ที่ลมเข้าลมออกเท่านั้นเองไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่คนเรานับกันอ่านกันลมเข้าได้ลมออกได้ก็นั่นแหละมันอยู่นั่นใครเป็นโพโลว่าลมเข้าใครเป็นโพโลว่าลมออกก็จิตใจดวงนี้รวมลงกองนี้ตั้งลงกองนี้ระมัดระวังรักษาไม่ให้มันตามมารกิเลสมันเอาความเจ็บปวดทุกขเวทนามาหลอกลวงก็ไม่หวั่นไหวถึงที่สุดมันก็ตายนะมันไม่เหลือตายไปได้เจ็บที่สุดมันก็ตายเห็นนั้นเจ็บยาได้หวั่นไหวทุกลมหายใจเตือนใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นโยในดวงจิตที่มีความรู้สึกอยู่ภายในสิ่งอื่นใดนอกจากดวงจิตดวงใจที่รู้อยู่นี่ไม่เกี่ยวข้องไม่ไปข้างหน้าก็ไม่ไปคิดข้างหลังก็ไม่คิดเบื้องบนเบื้องล่างไม่เกี่ยวทั้งนั้นสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตปัจจตังเวทิตโภวิญโญหิวิญโญชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตจำเพาะจิตใจของตนทีเดียวไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีไปขดลองไปจนแผ่นดินทะลุก็ไม่มีไม่เห็นจิตขึ้นไปบนอวกาศก็ไม่มีจิตจิตมันอยู่ที่ร่างกายนี้ที่จิตที่ภาวนาฟังธรรมฟังเทศอยู่นี่แหละดวงนี้แหละดวงที่เราจะต้องรวบลัดรวบรวมเอาจิตใจของตัวให้ได้มัดจิตดวงนี้ให้อยู่กับที่เอาปัจจุบันนี่แหละมัดไว้ใจเข้าออกนึกว่าเราจะต้องตายที่อันตรายคือความตายแจ้งชัดในจิตในใจจิตมันก็ย่อมสงบระงับได้คนอื่นเขาตายไปเขาได้สมบัติพัสถานอะไรไปในโลกนี้เขาทิ้งไว้ทั้งนั้นจิตให้รู้จิตรู้ใจของตัวเองรู้เดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้เพียรเพ่งเดี๋ยวนี้ทำจิตใจดวงนี้ให้ปล่อยวางเรื่องราวภายนอกออกไปให้หมดสิ้นวิญญูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายเพิ่งรู้แจ้งปัจจตังจำพอจิตคือรู้แจ้งจำเพาะจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรแล้วสายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมไม่เอาไม่ไป ท่านให้โอปนยิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบลงไปลงมาอยู่ที่กายวาจาจิตลงมาอยู่ที่จิตดวงที่รู้ฟังธรรมอยู่นี่แหละตั้งลงบัดเดี๋ยวนี้สงบอยู่เดี๋ยวนี้เพียรเพ่งอยู่เดี๋ยวนี้ให้มันเย็นสบายลงไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปพุ่งซ่านคิดมากไปเองแล้วก็ให้ระมัดระวังถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนไม่ให้มีตั้งจิตขึ้นมาเรียกว่าปริพุนสติมีสติเฉพาะหน้าให้สว่างอยู่ที่หน้าที่ใจใจก็คือผู้รู้อยู่นั้นไม่ต้องไปหาหาที่ไหนไม่เห็นหาจิตใจมันไม่พบไม่เห็นเหมือนคนหาผ้าที่ตัวเองพันไว้บนศีรษะไปตามหาทั่วแผ่นดินก็ไม่เห็นเพราะตัวเองเอาผ้าพันไว้บนศีรษะจิตนี้ก็คล้ายกันรู้ที่ไหนปฏิณานตั้งลงไปสงบลงไปอะไรต่อมีอะไรไม่เกี่ยวพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้อนิจจังความไม่เที่ยงก็นึกลงไปพิจารณาลงไปเอาให้มันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ต้องไปยึดหน้าถือตาไม่ต้องไปยึดตัวถือตนไม่ต้องไปยึดชาติยึดตระกูลยึดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาทางนั้นยึดอะไรถืออะไรมันได้อะไรไปเมื่อคนเราทุกคนเกิดมาทีแรกมีสมบัติอะไรเป็นของตัวไม่มีเลยทุกคนเมื่อเขาตายไปให้เราเห็นได้รู้ได้เห็นอยู่เขาเอาอะไรไปเปล่าทั้งนั้นไม่มีอะไรติดตัวไปปล่อยทิ้งร่างกายสังขารให้มันเปื่อยเน่าพุพังอยู่ในโลกอันนี้นั่นแหละฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้จงรวมจิตใจลงไปให้เป็นปัจจุบันธรรมคือธรรมที่เป็นปัจจุบันเฉพาะเดี๋ยวนี้เท่านั้นอดีตมันก็ล่วงมาแล้วผ่านมาแล้วไม่ต้องเอามาคิดอีกอนาคตการดีร้ายประการใดอันนั้นมันก็ยังไม่มาถึงไม่ต้องเอามาเจตดวงปัจจุบันรู้อยู่ฟังอยู่บริกรรมพุทโธก็อยู่นี้บริกรรมตายก็อยู่นี้อะไรทุกอย่างมันก็อยู่ที่จิตดวงที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้เท่านั้นเองจึงจะตามเข้าไปเลิกละดับกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในหัวใจดองอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันดองอยู่ภายในคำว่าดองเหมือนเครื่องดองของเมามันดองไว้กิเลสนั้นมันละเอียดเหมือนกับว่าน้ำที่ใสสะอาดใครเอาสีแดงหยอดลงไปน้ำก็แดงไปเอาสีดำหยอดลงไปมันก็น้ำดำไปคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันมีอยู่ในใจนั่นเองจิตใจดวงผู้รู้ผู้ภาวนาอยู่มันตั้งแน่วแน่มั่นคงไม่ให้มันไหวหวั่นพลั้นพรึงด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งนั้น พุทธโธอยู่ที่นี่ธัมโมอยู่ที่นี่สังโฆอยู่ที่นี่พุทธะอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นโลโยก็ตั้งลงไปมีสติมีสมาธิมีปัญญามีญาณอันวิเศษละกิเลสในใจให้มันหมดไปสิ้นไปเรื่องราวต่างๆมันก็จบลงไปได้มายึดถือตัวตนสัตว์บุคคลไปถึงไหนมาถึงไหนความไม่รู้ในจิตเลิกละความไม่รู้ออกจากจิตใจให้หมดสิ้นเอาความรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่ารู้ปัจจัตตังรู้จำเพาะจิตละกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันมีอยู่ในจิตในใจให้มันหมดใสสะอาดเมื่อละออกได้มันก็สะอาดละไม่ได้มันก็เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างนั้นจึงจำเป็นต้องยกจิตใจให้สูงส่งยกกายให้สูงขึ้นนั่งให้ตัวตรงจิตดวงผู้รู้อยู่ในจิตในใจที่นี้ไม่ใช่ที่โน้นที่นี้หมายถึงจิตนี่ก็คือว่าอยู่ที่นี้โน้นมันอยู่นอกออกไปนอกกายนอกจิตออกไปไม่เกี่ยวอยู่ในใจนั่งอยู่ในใจภาวนาอยู่ในใจยืนก็อยู่ในใจอยู่ในพุทโธในใจเดินก็อยู่ในใจนอนอยู่ยังไม่หลับก็อยู่ในใจตื่นขึ้นมาก็อยู่ในใจนี้เดี๋ยวมีสติอยู่ภายในเอาจนมันขาดสะบั้นออกไปสงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปถ้ามันรวมสงบลงมาเทเนความสงสัยในที่ทั้งปวงมันก็หมดไปความดิ้นรนวุ่นวายด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันก็หมดไปสิ้นไปแม้ในร่างกายสังขารตัวของเราเองโดยสมมุติท่านก็ไม่ให้มาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราบอกได้ว่าฟังที่ไหนบอกไม่ให้มันตายได้เลยบอกไม่ให้มันเจ็บได้เลยไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อไม่ได้อย่าไปยึดถือไม่ให้มันเสียดายตายอยากจาโคเสียสละมันลงไปอย่ามายึดไว้ถือไว้ปฏินิสักโคปล่อยให้มันหลุดออกไปสิ่งใดที่เลิกได้ละได้ก็หลุดออกไปเลยไม่ต้องไปเสียดายตายอยากจิตใจให้มันแกล้วกล้าสามารถอาถามโยภายในจนไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะมาทำลายให้พลั้งเผลอลุ่มหลงได้เป็นอะไรมันเป็นไปจิตรู้จิตใจรู้ใจพุทธโยภายในจิตใจให้ใสสะอาดยิ่งกว่าแก้วมณีโชติสว่างกระจ่างแจ้งโยในกิเลสราคะโทสะโมหะเคยลุ่มหลงมัวเมามาอย่างนี้แล้วไม่ต้องลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกยุติยุติหยุดนิ่งวางเฉยอะไรอะไรกระทบมาก็เฉยอย่างเดียวอยู่ในจิตในใจนั้นไม่ต้องไปคว้าเอาอะไรอีกแล้วส งบที่นี้ตั้งมั่นที่นี้รู้แจ้งที่นี้เห็นจริงที่นี้ไม่ต้องหาไปที่ไหนอีกเมื่อผู้ปฏิบัติพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายทำความเพียรเพียรละกิเลสในจิตให้มันหมดใสสะอาดเมื่อมันเลิกละได้หมดสิ้นมันก็เข้าใจเองแต่มันไม่หมดไม่สิ้นมันก็สงสัยอยู่นั้นคือมันไม่ยอมไม่ยอมเลิกไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางมันยึดไว้ถือไว้ในจิตใจนั่นแหละท่านจึงว่าตัณหากามตัณหาความรักใคร่พอใจในกามอารมณ์ทั้งหลายภาวะตัณหาความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีในภพต่างๆวิภาวะตัณหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่อะไรวุ่นวายจิปาถะละทิ้งให้หมดวางเฉยอยู่ในจิตนั้นทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสอยู่ที่ตรงนี้เรียกว่าปัจจตังจำเพาะจิตวิญโญชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพิ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตเจตใจดวงผู้รู้อยู่ที่นี่หาไปทำไมไม่โยในจิตใจดวงนี้จะไปโยที่ไหนไม่สงบที่นี่จะไปสงบที่ไหนเอาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนลงไปสติความระลึกนะสมาธิจิตตั้งมั่นลงไปปัญญาความรู้ความฉลาดเรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารสังขารมานกิเลสมานมันจะเอาอะไรมาปรุงมาแต่งอะไรก็อย่าได้ติดลงเจ้าตัณหาพาให้พระพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสรู้เวียนตายเวียนเกิดก็เพราะตัณหานี้พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเวียนตายเวียนเกิดก็เพราะอำนาจของตัณหานี้แม้พวกเราทุกคนก็ด้วยอำนาจตัณหาอันนี้มันหามาปิดมาตันไว้ไม่ให้ปล่อยวางไม่ให้เลิกละเอาให้มันเลิกได้ละได้ตัดได้ให้มันเด็ดขาดลงไปพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเอาตายสู้ท่านตัดสินใจลงไปแล้วว่าเอาตายสู้ตายที่นี้ไม่ไปตายที่อื่นตายอยู่ในจิตที่ไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆเรียกว่าตั้งมั่นลงไปเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินพระองค์ตั้งใจลงไปเหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินที่เรานั่งเราอยู่อาศัยที่มันไม่ได้วันไหวอย่างไรใครจะขุดจะก่อนใครจะเผาไฟทำอะไรให้ดินก็เฉยอยู่ได้เจตภาวนาของผู้ปฏิบัติก็ต้องเฉยอยู่จะโทกเรื่องราวอะไรติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีอะไรไม่เกี่ยวทั้งนั้นโลกนี้เขาด่ามาก็ไม่ต้องด่าตอบเขาประหัตประหารมาก็ไม่ต้องประหัตประหารตอบเข ขาฆ่าให้เราตายตายก็ตายไปมันก็ตายไม่มีใครฆ่ามันก็จะตายไม่ถึงร้อยปีแม้จะเลยร้อยปีไปมันก็ไม่พ้นจากความตายรองลงไปในใจเนี่ยให้มันถึงที่ถึงฐานเมื่อถึงที่ถึงฐานในใจจริงๆน่ะมันไม่หวั่นไหวไม่กลัวตายก็ไม่กลัวยังก็ไม่กลัวยังก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปตายก็เป็นเรื่องของตายแก่เป็นเรื่องของแก่เจ็บเป็นเรื่องของเจ็บเจ็ดยาได้หวั่นไหวสั่นสะเทือนดูแผ่นดินวางเฉยเหมือนแผ่นดินเมื่อใจเฉยโยได้นั่นแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งภาวนาสมถกรรมฐานก็อยู่ที่นี้วิปัสสนากรรมฐานก็อยู่ที่นี้ที่เจ็ดใจวางเฉยได้ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่แสดงมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภา